ภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ1บริษัทอยากเยื่อ2บริษัทใสสะอาดบริษัทอยากเยื่อเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุถึงฉันทาคติลำเอียงเพราะชอบโทสาคติลำเอียงเพราะชังโมหาคติลำเอียงเพราะหลงพยาคติลำเอียงเพราะกลัวบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทอยากเยื่อบริษัทใสสะอาดเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุไม่ถึงฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทใสสะอาดภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทใสสะอาดเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ1. บริษัทที่ดื้อด้านไม่ไต่ถามและไม่ได้รับการแนะนำ 2. บริษัทที่ไต่ถามได้รับการแนะนำและไม่ดื้อด้านบริษัทที่ดื้อด้านไม่ไต่ถามและไม่ได้รับการแนะนำเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้ำลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลกุตระธรรมประกอบด้วยความว่างพวกภิกษุไม่ตั้งใจฟังให้ดีไม่เงี่ยหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและไม่ให้ความสำคัญธรรมว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจแต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้รจนาไว้เป็นบทกวีมีอักษรวิจิตมีพยัญชนะวิจิตอยู่ภายนอกเป็นสาวกภาษิตภิกษุเหล่านั้นกลับตั้งใจฟังอย่างดีเงี่ยหูฟังเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและให้ความสำคัญธรรมว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจครั้นท่องจำธรรมนั้นแล้วไม่สอบสวนไม่ไต่ถามกันว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นไม่เปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผยไม่ทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่ดื้อด้านไม่ไต่ถามและไม่ได้รับการแนะนำบริษัทที่ไต่ถามได้รับการแนะนำและไม่ดื้อด้านเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้เมื่อผู้อื่นกล่าวสู่ที่ท่านผู้เชี่ยวชาญรจนาไว้เป็นบทกวีมีอักษรวิจิตมีพยัญชนะวิจิตอยู่ภายนอกเป็นสาวกภาษิตพวกภิกษุไม่ตั้งใจฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและไม่ให้ความสำคัญธรรมว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจแต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้ำลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลกุตระธรรมประกอบด้วยความว่างภิกษุเหล่านั้นกลับตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและให้ความสำคัญธรรมว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจครั้นท่องจำธรรมนั้นแล้วย่อมสอบสวนไต่ถามกันว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นเปิดเผยธรรมที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่ไต่ถามได้รับการแนะนำและไม่ดื้อด้านภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่ไต่ถามได้รับการแนะนำและไม่ดื้อด้านเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้ บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทที่หนักในอามิตรไม่หนักในสัทธรรม 2. บริษัทที่หนักในสัทธรรมไม่หนักในอามิตรบริษัทที่หนักในอามิตรไม่หนักในสัทธรรมเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุต่างสรรเสริญคุณของกันและกันต่อหน้าคฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวว่าภิกษุรูปโน้นเป็นอุปโตภาควิมุตติภิกษุรูปโน้นเป็นปัญญาวิมุตติภิกษุรูปโน้นเป็นกายสักขีภิกษุรูปโน้นเป็นทิฏฐิปัตตะภิกษุรูปโน้นเป็นสัทธาวิมุตติภิกษุรูปโน้นเป็นธรรมานุสารีภิกษุรูปโน้นเป็นสัทธานุสารีภิกษุรูปโน้นมีศีลมีกัลยาณธรรมภิกษุรูปโน้นทุศีลมีธรรมเลวทรามภิกษุเหล่านั้นได้ลาภเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายครั้นได้ลาภนั้นแล้วต่างติดใจลุ่มหลงหมกมุ่นไม่เห็นโทษขาดปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่บริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่หนักในอามิตรไม่หนักในสัทธรรมบริษัทที่หนักในสัทธรรมไม่หนักในอามิตรเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุไม่กล่าวสรรเสริญคุณของกันและกันต่อหน้าคฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวว่าภิกษุรูปโน้นเป็นอุปโตภาควิมุตติภิกษุรูปโน้นเป็นปัญญาวิมุตติภิกษุรูปโน้นเป็นกายสักขีภิกษุรูปโน้นเป็นทิฏฐิปัตตะภิกษุรูปโน้นเป็นสัทธาวิมุตติภิกษุรูปโน้นเป็นธรรมานุสารีภิกษุรูปโน้นเป็นสัทธานุสารีภิกษุรูปโน้นมีศีลมีกัลยาณธรรมภิกษุรูปโน้นทุศีลมีธรรมเลวทรามภิกษุเหล่านั้นได้ลาภเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายครั้นได้ลาภนั้นแล้วไม่ติดใจไม่ลุ่มหลงไม่หมกมุ่นมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่บริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่หนักในสัทธรรมไม่หนักในอามิตรภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่หนักในสัทธรรมไม่หนักในอามิตรเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทที่ไม่เรียบร้อย 2. บริษัทที่เรียบร้อยบริษัทที่ไม่เรียบร้อยเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้กรรมที่ไม่เป็นธรรมเป็นไปกรรมที่เป็นธรรมไม่เป็นไปกรรมที่ไม่เป็นวินัยเป็นไปกรรมที่เป็นวินัยไม่เป็นไปกรรมที่ไม่เป็นธรรมรุ่งเรืองกรรมที่เป็นธรรมไม่รุ่งเรืองกรรมที่ไม่เป็นวินัยรุ่งเรืองกรรมที่เป็นวินัยไม่รุ่งเรืองบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่ไม่เรียบร้อยเพราะบริษัทที่ไม่เรียบร้อยกรรมที่ไม่เป็นธรรมจึงเป็นไปกรรมที่เป็นธรรมไม่เป็นไปกรรมที่ไม่เป็นวินัยเป็นไปกรรมที่เป็นวินัยไม่เป็นไปกรรมที่ไม่เป็นธรรมรุ่งเรืองกรรมที่เป็นธรรมไม่รุ่งเรืองกรรมที่ไม่เป็นวินัยรุ่งเรืองกรรมที่เป็นวินัยไม่รุ่งเรืองบริษัทที่เรียบร้อยเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้กรรมที่เป็นธรรมเป็นไปกรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นไปกรรมที่เป็นวินัยเป็นไปกรรมที่ไม่เป็นวินัยไม่เป็นไปกรรมที่เป็นธรรมรุ่งเรืองกรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่รุ่งเรืองกรรมที่เป็นวินัยรุ่งเรืองกรรมที่ไม่เป็นวินัยไม่รุ่งเรืองบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่เรียบร้อยเพราะบริษัทที่เรียบร้อยกรรมที่เป็นธรรมจึงเป็นไปกรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นไปกรรมที่เป็นวินัยเป็นไปกรรมที่ไม่เป็นวินัยไม่เป็นไปกรรมที่เป็นธรรมรุ่งเรืองกรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่รุ่งเรืองกรรมที่เป็นวินัยรุ่งเรืองกรรมที่ไม่เป็นวินัยไม่รุ่งเรืองภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แล บรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่เรียบร้อยเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทที่ไม่เป็นธรรม 2. บริษัทที่เป็นธรรมและถึงภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่เป็นธรรมเป็นเลิศภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. บริษัทที่เป็นอธรรมวาทีกล่าวแต่สิ่งที่ไม่เป็นธรรม 2. บริษัทที่เป็นธรรมวาทีกล่าวแต่สิ่งที่เป็นธรรมบริษัทที่เป็นอธรรมวาทีเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุได้รับอธิกรณ์ที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามครั้นได้รับอธิกรณ์นั้นแล้วไม่ประกาศให้ยอมรับกันและไม่เข้าร่วมการยอมรับไม่ยอมให้พิจารณาอธิกรณ์และไม่เข้าร่วมการพิจารณาอธิกรณ์ภิกษุเหล่านั้นมีความตกลงกันไม่ได้เป็นแรงหนุนมีการไม่เพ่งโทษตนเป็นแรงหนุนคิดแต่จะดื้อดึงไม่ยอมรับกล่าวด้วยความยึดมั่นถือมั่นอธิกรณ์นั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่เป็นอธรรมวาทีบริษัทที่เป็นธรรมวาทีเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุได้รับอธิกรณ์ที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามครั้นได้รับอธิกรณ์นั้นแล้วประกาศให้ยอมรับกันและเข้าร่วมการยอมรับยอมให้พิจารณาอธิกรณ์และเข้าร่วมการพิจารณาอธิกรณ์ภิกษุเหล่านั้นมีการตกลงกันได้เป็นแรงหนุนมีการเพ่งโทษตนเป็นแรงหนุนคิดแต่จะยอมรับไม่กล่าวด้วยความยึดมั่นถือมั่นอธิกรณ์นั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงบริษัทนี้เรียกว่าบริษัทที่เป็นธรรมวาทีภิกษุทั้งหลายบริษัทสองจำพวกนี้แลบรรดาบริษัทสองจำพวกนี้บริษัทที่เป็นธรรมวาทีเป็นเลิศปริศวรรคที่ห้าจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อุตตานสูตร 2. วรรคสูตร 3. อัคควตีสูตร 4. อริยสูตร 5. กสตะสูตร 6. อุกาจิตะสูตร7. อามิสสูตร 8. วิสมะสูตร 9. อธรรมสูตร 10. ธรรมิยะสูตรปฐมปัณณาสจบบริบูรณ์ 2.ทุติยปัณณาส 1. บุคคลวรรคหมวดว่าด้วยบุคคล 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสองจำพวกนี้เมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระเจ้าจักรพรรดิบุคคลสองจำพวกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 2. บุคคลสองจำพวกนี้เมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยะมนุษย์บุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระเจ้าจักรพรรดิ บุคคลสองจำพวกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยะมนุษย์ 3. การตายของบุคคลสองจำพวกนี้เป็นเหตุให้คนจำนวนมากพลอยเดือดร้อนไปด้วยการตายของบุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระเจ้าจักรพรรดิการตายของบุคคลสองจำพวกนี้แลเป็นเหตุให้คนจำนวนมากพลอยเดือดร้อนไปด้วย 4. ถูปารหะบุคคลสองจำพวกนี้ถูปารหะบุคคลสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระเจ้าจักรพรรดิถูปารหะบุคคลสองจำพวกนี้แล 5. พระพุทธเจ้าสองจำพวกนี้พระพุทธเจ้าสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสองจำพวกนี้แล 6. สัตว์วิเศษสองจำพวกนี้เมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้งสัตว์วิเศษสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุขีณาสพ 2. ช้างอาชาในสัตว์วิเศษสองจำพวกนี้แลเมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้ง 7. สัตว์วิเศษสองจำพวกนี้เมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้งสัตว์วิเศษสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุขีณาสพ 2. ม้าอาชาในสัตว์วิเศษสองจำพวกนี้แลเมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้ง 8.สัตว์วิเศษสองจำพวกนี้เมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้งสัตว์วิเศษสองจำพวกไหนบ้างคือ 1. ภิกษุขีณาสพ 2. พญาราชสีสัตว์วิเศษสองจำพวกนี้แลเมื่อฟ้าผ่าย่อมไม่สะดุ้ง 9. เหตุที่กินนอนไม่พูดภาษาคนกินนอนเห็นอำนาจประโยชน์สองประการนี้จึงไม่พูดภาษาคนอำนาจประโยชน์สองประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่พูดเท็จ 2. ไม่กล่าวตัวผู้อื่นด้วยเรื่องไม่จริงกินนอนเห็นอำนาจประโยชน์สองประการนี้แลจึงไม่พูดภาษาคน 10. สิ่งที่มาตุคามไม่อิ่มมาตุคามสตรีไม่อิ่มไม่ระอาต่อธรรมสองประการจนกระทั่งตายธรรมสองประการอะไรบ้างคือ 1. การเสพเมถุนธรรม2. การคลอดบุตรมาตุคามไม่อิ่มไม่ระอาต่อธรรมสองประการนี้แหละจนกระทั่งตายการอยู่ร่วมกันสองแบบภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงการอยู่ร่วมกันของอสัปปุรุษและการอยู่ร่วมกันของสัปปุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าการอยู่ร่วมกันของอสัปปุรุษและอสัปปุรุษอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไรคือภิกษุผู้เป็นเถระในธรรมวินัยนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าถึงพระเถระก็ไม่ควรว่ากล่าวเราถึงพระมัชฌิมะก็ไม่ควรว่ากล่าวเราถึงพระนวกะก็ไม่ควรว่ากล่าวเราตัวเราก็ไม่ควรว่ากล่าวพระเถระพระมัชฌิมะและพระนวกะถึงหากพระเถระจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับเขาว่าไม่ทำละถึงเราก็จะเบียดเบียนเขาแม้เห็นอยู่ก็จะไม่ทำตามคำแนะนำของเขาหากพระมัชฌิมะจะว่ากล่าวเราละถึงหากพระนวกะจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับเขาว่าไม่ทำละถึงเราก็จะเบียดเบียนเขาแม้เห็นอยู่ก็จะไม่ทำตามคำแนะนำของเขาแม้พระมัชฌิมะก็จะมีความคิดอย่างนี้ว่าละถึงแม้พระนวกะก็มีความคิดอย่างนี้ว่าถึงพระเถระก็ไม่ควรว่ากล่าวเราถึงพระมัชฌิมะก็ไม่ควรว่ากล่าวเรา ถึงพระนวกะก็ไม่ควรว่ากล่าวเราตัวเราก็ไม่ควรว่ากล่าวพระเถระพระมัชฌิมะและพระนวกะถึงหากพระเถระจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับท่านว่าไม่ทำละถึงเราก็จะเบียดเบียนท่านแม้เห็นอยู่ก็จะไม่ทำตามคำสอนของท่านหากพระมัชฌิมะจะว่ากล่าวเราละถึงหากพระนวกะจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับท่านว่าไม่ทำละถึงเราก็จะเบียดเบียนท่านแม้เห็นอยู่ก็จะไม่ทำตามคำสอนของท่านการอยู่ร่วมกันของอสัตบุรุษและอสัตบุรุษอยู่ร่วมกันเป็นอย่างนี้แลการอยู่ร่วมกันของสัตบุรุษและสัตบุรุษอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไรคือภิกษุผู้เป็นเถระในธรรมวินัยนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าถึงพระเถระก็ควรว่ากล่าวเราถึงพระมัชฌิมะก็ควรว่ากล่าวเราถึงพระนวกะก็ควรว่ากล่าวเราตัวเราก็ควรว่ากล่าวทั้งพระเถระพระมัชฌิมะและพระนวกะถึงหากพระเถระจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับท่านว่าดีละเราจะไม่เบียดเบียนท่านแม้เห็นอยู่ก็จะทำตามคำแนะนำของท่านหากพระมัชฌิมะจะว่ากล่าวเราละถึงหากพระนวกะจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับท่านว่าดีละเราจะไม่เบียดเบียนท่านแม้เห็นอยู่ก็จะทำตามคำแนะนำของท่านแม้พระมัชฌิมะก็จะมีความคิดอย่างนี้ว่าละถึงแม้พระนวกะก็มีความคิดอย่างนี้ว่าถึงพระเถระก็ควรว่ากล่าวเราถึงพระมัชฌิมะก็ควรว่ากล่าวเราถึงพระนวกะก็ควรว่ากล่าวเราตัวเราก็ควรว่ากล่าวทั้งพระเถระพระมัชฌิมะและพระนวกะถึงหากพระเถระจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับท่านว่าดีละเราจะไม่เบียดเบียนท่านแม้เห็นอยู่ก็จะทำตามคำสอนของท่านหากพระมัชฌิมะจะว่ากล่าวเราละถึงหากพระนวกะจะว่ากล่าวเราก็ปรารถนาสิ่งที่เกื้อกูลว่ากล่าวเราไม่ใช่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลว่ากล่าวเราเราจะพูดกับท่านว่าดีละเราจะไม่เบียดเบียนท่านแม้เห็นอยู่ก็จะทำตามคำสอนของท่านการอยู่ร่วมกันของสัตบุรุษและสัตบุรุษอยู่ร่วมกันเป็นอย่างนี้แลเหตุให้อธิกรณ์ยืดเยื้อและไม่ยืดเยื้อในอธิกรณ์ใดการโต้ตอบกันด้วยวาจาความแข็งดีเพราะทิฏฐิความมีใจอาฆาตความไม่พอใจความขึงเครียดยังไม่สงบระงับภายในในอธิกรณ์นั้นจะมีผลตามมาดังนี้คืออธิกรณ์นั้นจักเป็นไปเพื่อความยืดเยื้อเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายแรงและภิกษุทั้งหลายจักอยู่ไม่ผาสุกภิกษุทั้งหลายส่วนในอธิกรณ์ใดการโต้ตอบด้วยวาจาความแข็งดีเพราะทิฏฐิความมีใจอาฆาตความไม่พอใจความขึงเครียดสงบระงับไปด้วยดีภายในในอธิกรณ์นั้นจะมีผลตามมาดังนี้คืออธิกรณ์นั้นจะไม่เป็นไปเพื่อความยืดเยื้อเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายแรงและภิกษุทั้งหลายจะอยู่ผาสุกปุคละวรรคที่หนึ่งจบสองสุขวรรค มวดว่าด้วยความสุข 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขของคฤหัสถ์ 2. สุขของบรรพชิตสุขสองอย่างนี้แลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขของบรรพชิตเป็นเลิศ 2. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. กามสุข 2. เนกขัมมสุขสุขสองอย่างนี้แลบรรดาสุขสองอย่างนี้เนกขัมมสุขเป็นเลิศ 3. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขที่มีอุปธิ 2. สุขที่ไม่มีอุปธิสุขสองอย่างนี้แลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่ไม่มีอุปธิเป็นเลิศ 4. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1.สุขที่มีอาสวะ 2. สุขที่ไม่มีอาสวะสุขสองอย่างนี้แลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่ไม่มีอาสวะเป็นเลิศ 5. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขที่อิงอามิตร 2. สุขที่ไม่อิงอามิตรสุขสองอย่างนี้แลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่ไม่อิงอามิตรเป็นเลิศ6. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขของพระอริยะ 2. สุขของผู้ไม่ใช่พระอริยะสุขสองอย่างนี้แลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขของพระอริยะเป็นเลิศ 7. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขทางกาย 2. สุขทางใจสุขสองอย่างนี้แลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขทางใจเป็นเลิศ 8. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขที่มีปีติ 2. สุขที่ไม่มีปีติสุขสองอย่างนี้แลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่ไม่มีปีติเป็นเลิศ 9. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขที่เกิดจากความยินดี 2. สุขที่เกิดจากอุเบกขาสุขสองอย่างนี้แลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่เกิดจากอุเบกขาเป็นเลิศ 10. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สมาธิสุข 2. อสมาธิสุขสุขสองอย่างนี้แลบรรดาสุขสองอย่างนี้สมาธิสุขเป็นเลิศ 11. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขที่เกิดจากฌานมีปิติเป็นอารมณ์ 2. สุขที่เกิดจากฌานไม่มีปิติเป็นอารมณ์สุขสองอย่างนี้แลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่เกิดจากฌานไม่มีปิติเป็นอารมณ์เป็นเลิศ 12. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขที่เกิดจากฌานมีความยินดีเป็นอารมณ์ 2. สุขที่เกิดจากฌานมีอุเบกขาเป็นอารมณ์สุขสองอย่างนี้แลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่เกิดจากฌานมีอุเบกขาเป็นอารมณ์เป็นเลิศ 13. สุขสองอย่างนี้สุขสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. สุขที่มีรูปฌานเป็นอารมณ์2. สุขที่มีอรูปฌานเป็นอารมณ์สุขสองอย่างนี้แลบรรดาสุขสองอย่างนี้สุขที่มีอรูปฌานเป็นอารมณ์เป็นเลิศสุขวรรคที่สองจบสามสนิมิตตวรรคหมวดว่าด้วยเหตุแห่งบาปอกุศล 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำที่เป็นบาปอกุศลมีนิมิตจึงเกิดขึ้นไม่มีนิมิตไม่เกิดขึ้นเพราะละนิมิตนั้นเสียได้อย่างนี้ทำที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มี 2. ทำที่เป็นบาปอกุศลมีนิทานจึงเกิดขึ้น ไม่มีนิทานไม่เกิดขึ้นเพราะละนิทานนั้นเสียได้อย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มี 3. ธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีเหตุจึงเกิดขึ้นไม่มีเหตุไม่เกิดขึ้นเพราะละเหตุนั้นเสียได้อย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มี 4. ธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีสังขารจึงเกิดขึ้นไม่มีสังขารไม่เกิดขึ้นเพราะละสังขารเหล่านั้นเสียได้อย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มี 5. ธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นไม่มีปัจจัยไม่เกิดขึ้นเพราะละปัจจัยนั้นเสียได้อย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มี 6. ธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีรูปจึงเกิดขึ้นไม่มีรูปไม่เกิดขึ้นเพราะละรูปนั้นเสียได้อย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มี 7. ธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีเวทนาจึงเกิดขึ้นไม่มีเวทนาไม่เกิดขึ้นเพราะละเวทนานั้นเสียได้อย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มี 8. ธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีสัญญาจึงเกิดขึ้นไม่มีสัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะละสัญญานั้นเสียได้อย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มี 9. ธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีวิญญาณจึงเกิดขึ้นไม่มีวิญญาณไม่เกิดขึ้นเพราะละวิญญาณนั้นเสียได้อย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มี 10. ธรรมที่เป็นบาปอกุศลมีสังคตธรรมธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นไม่มีสังคตธรรมเป็นอารมณ์ไม่เกิดขึ้นเพราะละสังคตธรรมนั้นเสียได้อย่างนี้ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่มีสันนิมิตวรรคที่3จบสี่ธรรมวรรคหมวดว่าด้วยธรรม 1.พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมสองอย่างนี้ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. เจโตวิมุตติความหลุดพ้นแห่งจิต 2. ปัญญาวิมุตติความหลุดพ้นด้วยปัญญาธรรมสองอย่างนี้แล 2. ธรรมสองอย่างนี้ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความเพียร 2. ความไม่ฟุ้งซ่านธรรมสองอย่างนี้แล 3. ธรรมสองอย่างนี้ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. นาม 2. รูปธรรมสองอย่างนี้แล 4. ธรรมสองอย่างนี้ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. วิชาความรู้แจ้ง 2. วิมุตติความหลุดพ้นธรรมสองอย่างนี้แล 5. ธรรมสองอย่างนี้ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ภวทิฏฐิ 2. วิภวทิฏฐิธรรมสองอย่างนี้แล 6. ธรรมสองอย่างนี้ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. อหิริกะความไม่อายบาป 2. อโนตตปะความไม่กลัวบาปธรรมสองอย่างนี้แล 7. ธรรมสองอย่างนี้ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ1. หิริความอายบาป 2. โอตตัปปะความกลัวบาปธรรมสองอย่างนี้แล 8. ธรรมสองอย่างนี้ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ว่ายาก 2. ความมีปาปมิตรธรรมสองอย่างนี้แล 9. ธรรมสองอย่างนี้ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ1. ความเป็นผู้ว่าง่าย 2. ความมีกัลยาณมิตรธรรมสองอย่างนี้แล 10. ธรรมสองอย่างนี้ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ฉลาดในธาตุ 2. ความเป็นผู้ฉลาดในมนสิการธรรมสองอย่างนี้แล 11. ธรรมสองอย่างนี้ธรรมสองอย่างอะไรบ้างคือ1. ความเป็นผู้ฉลาดในอาบัติ 2. ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัติภิกษุทั้งหลาย ทำสองอย่างนี้แลธรรมวรรคที่สี่จบ